449 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Jasno i siódma rano. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, to czwartek, siódmy dzień lutego. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyplewski. Upolitycznienie zarzuca Europejskiemu Centrum Solidarności. Związek Solidarność wycofuje swoich przedstawicieli z prac Rady ECS-u. Zarzuty nawoływania do nienawiści dla organizatorów Marszu Narodowców w Oświęcimiu. Podejrzani nie przyznają się do winy. Znamy nominowanych do orłów. Najwięcej, aż 12 nominacji dla Zimnej Wojny. Solidarność zawiesza udział w pracach Rady Europejskiego Centrum Solidarności i jej Rady Historycznej. Członkowie związku w liście wysłanym do dyrektora ECS-u Basila Kerskiego zarzucili instytucji upolitycznienie. Nie widzimy zasadności dalszego funkcjonowania naszych przedstawicieli i do odwołania zawieszamy ich w pracach Rady i Rady Historycznej Europejskiego Centrum Solidarności, czytamy w liście. Obradujący w Warszawie związkowcy przekazali, że uznają spór toczący się wokół finansowania ECS-u za element prowadzonej przez obecną opozycję kampanii wyborczej i za kolejny dowód na upolitycznienie tej instytucji. Do tej pory w Radzie ECS-u było dwóch przedstawicieli Solidarności. Władze Europejskiego Centrum Solidarności informują, że nie będą komentować sprawy, dopóki nie wpłynie oficjalne pismo. Przewodniczący Episkopatu Polski planuje kolejne rozmowy z ofiarami księży pedofilów. Spotkanie będą kontynuowane także z przedstawicielami Fundacji Nie Lękajcie Się, zapowiedział rzecznik Episkopatu. Dotąd arcybiskup Stanisław Gądecki rozmawiał z pokrzywdzonymi, w których sprawach zakończono procesy kanoniczne. Jestem wdzięczny wszystkim 28 osobom, które przyjęły zaproszenie. Każde z tych spotkań było dla mnie ważne. Każde z nich poszerzyło moją wiedzę i jeszcze bardziej uwrażliwiło na doświadczoną krzywdę. Arcybiskup zwrócił się też do sprawców nadużyć. Wzywam was do rachunku sumienia, do uznania waszej odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi za popełnione grzechy i przestępstwa oraz do nawrócenia. Hierarcha zwrócił się też do duchownych i świeckich, żeby bezwarunkowo zgłaszali i zapobiegali nadużyciom seksualnym w kościele. 2 lata więzienia grożą dwóm uczestnikom Marszu Narodowców w Oświęcimiu. Zorganizowano go w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Piotr R. oraz Teodor K. usłyszeli zarzut nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym i religijnym. To dotyczy treści wypowiadanych w trakcie tego zdarzenia i dotyczy to treści, które zostały utrwalone, z którymi mogliśmy się zapoznać, prowadząc to postępowanie. Jak informuje zastępca prokuratora rejonowego z Oświęcimia Mariusz Słomka, żaden z podejrzanych nie przyznał się do winy. Jeden z podejrzanych odmówił składania wyjaśnień, natomiast drugi z podejrzanych składał wyjaśnienia dość duże w obecności swojego obrońcy. Marsz Środowisk Narodowych odbył się 27 stycznia. Jego organizatorzy tłumaczyli, że oficjalne obchody z udziałem władz państwowych w sposób nieodpowiedni upamiętniają polskie ofiary nazistowskiego obozu. Miała na nich dominować, tu cytat, żydowska narracja. Szef polskiej dyplomacji jest przekonany, że z perspektywy czasu Iran pozytywnie oceni bliskowschodnią konferencję, która w przyszłym tygodniu odbędzie się w Warszawie. Jacek Czaputowicz odniósł się w ten sposób do wypowiedzi ambasadora Iranu w Polsce, który ostrzegł nasz kraj przed możliwymi konsekwencjami. Ambasador Masoud Kermanshahi ostrzegł wczoraj, że jeśli Teheran uzna wyniki warszawskiej konferencji za wymierzone w Iran, to Polska musi się liczyć z konsekwencjami, w tym z obniżeniem rangi stosunków dyplomatycznych. Przebywający w Waszyngtonie minister Jacek Czaputowicz nie skrytykował wypowiedzi dyplomaty, a nawet ją pochwalił. Ja oceniam dobrze tą wypowiedź, dlatego że Iran powinien poczekać na ocenę tej konferencji. Stwierdził minister, dodając, że nie traktuje słów ambasadora Iranu jako groźby. Ja to oceniam też jako takie uznanie ze strony Iranu, że to jest znaczące konferencja, że ona się odbędzie i że Iran się jakoś godzi z tym. Rangę konferencji, w której weźmie udział m.in. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence, Jacek Czaputowicz uznał za sukces Polski. Mi się wydaje, że w perspektywie czasowej także Iran może to pozytywnie oceniać. Jacek Czaputowicz zadeklarował, że Polska opowiada się za dialogiem, który doprowadzi do pokoju i stabilizacji na Bliskim Wschodzie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Znamy listę nominowanych do orłów polskich nagród filmowych. Członkowie Akademii wybrali najlepsze obrazy aktorów i twórców filmowych w 17 kategoriach. Najwięcej nominacji dostała Zimna Wojna. Film Pawła Pawlikowskiego został nominowany w 12 kategoriach, co zdaniem prezydenta Polskiej Akademii Filmowej Dariusza Jabłońskiego świadczy o jego jakości. Za montaż, scenografię, dźwięk nagrody przyznają sami fachowcy. W związku z tym tutaj nie jest popularność filmu decydująca, ale rzeczywiście ta jakość, którą fachowcy robiący ten film zaproponowali. To jest po prostu potwierdzenie, że to jest świetny polski film. Dariusz Jabłoński podkreślił, że Orły to dla filmowców szczególne wyróżnienia. Te nagrody nie mają sobie równych, ponieważ ponieważ to są nagrody przyznawane przez koleżanki i kolegów, czyli przez osoby, które się naprawdę znają. Smak tej nagrody po prostu jest absolutnie niepowtarzalny. Ja wiem, że koleżanki i koledzy wpisują sobie to z dumą do biografii. Zdobywców Orłów poznamy 25 marca. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w studiu pojawił się Mateusz Fusiarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Będzie sport, chyba o piłce nożnej, bo wczoraj rozgrywki pucharowe w Europie dominowały. Tak się złożyło i zaczniemy może od tego, co w Hiszpanii. O, proszę bardzo. Bo widzieliśmy lepsze, ale i gorsze El Clasico. Barcelona zremisowała na Camp Nou 1-1 z Realem Madryt. Sporo walki, to jasne, ale nie brutalne, jak tak zdarzało się w przeszłości. 6 żółtych kartek, choć chyba tylko sędzia Mateu Laos wie, dlaczego nie było ich więcej. Był to pierwszy mecz półfinałowy Copa del Rey, rewanż za 3 tygodnie na Santiago Bernabeu. Drugich spotkań nie ma w Pucharze Niemiec, w tym zdaje się najciekawszym spotkaniu. Hertha z Bayernem w regulaminowym czasie gry padł remis 2-2. Awans w dogrywce wywalczyli Bawarczycy. W 98 minucie po podaniu Lewandowskiego na 3-2 trafił Kingsley Coman. No brzmi to bardzo ładnie, ale trzeba zaznaczyć, że Francuz był na spalonym. Minimalnym, ale jednak spalonym. A w pucharze VAR-u nie ma. Co warto jeszcze podkreślić? Lewandowski był we wczorajszym meczu kapitanem Bayernu, a zatem w pewien sposób mistrz Niemiec odpowiada krytykom, którzy od jakiegoś czasu mówią, że jedną z przyczyn problemów klubu jest właśnie Polak. A oprócz Bayernu do ćwierćfinału awansowały Schalke, RB Lipski i Augsburg, a w Premier League Everton przegrał 0-2 z Manchesterem City. Tyle o piłce. W siatkówce zarówno rozgrywki europejskie, jak i krajowe nasze siatkarki grały w Lidze Mistrzyń i przegrały. Chemik Police 0, Fenerbahce 3. Aleksandra Krzos. Najbardziej szkoda tego pierwszego seta. Mogłyśmy tam wygrać, prowadziłyśmy 4 punktami i myślę, że troszeczkę nam takiej wiary w to zwycięstwo zabrakło. Dziewczyny z Turcji zagrywały na pewno bardzo dobrze. Nam było potrzebne dokładne przyjęcie, żeby móc rozrzucić trochę ten wysoki blok na siatce i móc atakować. Zaczęłyśmy grać, ale później jakby znowu nasza gra stanęła i powinnyśmy być zadowolone ze swojej gry, ale gdzieś tam serce troszeczkę boli, że ten wynik nie wygląda inaczej. Chemik z jednym punktem zajmuje ostatnie 4. miejsce w grupowej tabeli, a z tych ligowych rozgrywek to w PlusLidze zgodne zwycięstwa 3-1. Oniko z GKS-em Katowice, Zaksy z Indykpolem Olsztyn i Jastrzębskiego Węgla z PGS Krą. I na koniec jeszcze tenis i Puchar Federacji w Zielonej Górze. Polki niestety nie dały rady Rosjankom w meczu grupy A, grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej. Polki przegrały 2 mecze singla, wygrały tylko debel. Duet Alicja Rosolska i Iga Świątek pokonał w 3 setach Margaritę Gasparian i Darię Kasatkinę. Mówi Świątek. Bardzo szczerze, że miałam okazję zagrać debla, no bo tych meczów reprezentacyjnych nigdy nie jest za mało. I cieszę się, że w końcu grałam z Alą po tej samej stronie siatki, a nie po drugiej. To jest wspaniała rzecz, grać z tak doświadczoną zawodniczką. No ale jest jedną z tych osób, która jakby najwięcej mi pomogła w debla. Dzięki niej właśnie moja gra wygląda jako taką. No i mam nadzieję, że jeszcze przez kilka lat będziemy razem grały w reprezentacji. Kolejny mecz Polek w FedCupie jutro z Dunkami, a kolejny sport za godzinę. Tam więcej o meetingu Orlen Copernicus Cup w Toruniu. Trzymamy kciuki za naszych zawodników i czekamy na następczynię Agnieszki Radwańskiej. No, między innymi za panią Igę trzymamy kciuki. Widziałem wczoraj świetny film w kinie, który będzie w marcu do obejrzenia. To Córka trenera. Właśnie trochę o tym, choć niekoniecznie do końca o tenisie, bo to raczej o relacji ojca z córką. Takiej wybuchowej relacji chyba. Dość mocno, tak. Natomiast rzeczywiście, no, może tam jest jakaś taka drobna odpowiedź, dlaczego z tym tenisem to u nas takie kłopoty. Tak czy inaczej, połączenie tenisa i przepięknych koncertów skrzypcowych w takim zwolnionym tempie obrazów, to naprawdę fantastyczne zagranie reżysera tym razem. 6:08. Oczywiście, panie Dagmaro, że można zimą też wstawać, jak jest jasno, wystarczy troszkę dłużej pospać. To jest jakiś sposób, ale nie wszystkich na to stać. Dziś widać, że za oknami pogoda w Warszawie szykuje się ładna. W dzień na zachodzie i na północy będzie zachmurzenie przeważnie duże, na pozostałym obszarze umiarkowane i takie też w stolicy, a na południowym wschodzie w ogóle małe. Na Suwalszczyźnie rano możliwy słaby śnieg, po południu na zachodzie i Pomorzu słaby deszcz. Wiatr będzie też słaby, umiarkowany na południu i w zachodniej połowie kraju porywisty, a w Przedgórzu Sudeckim w porywach do 60 km na godzinę, zaś w Sudetach do 85. Teraz rzut oka na termometry. 1 stopień powyżej zera w Suwałkach, 2 w Olsztynie, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim i Zakopanem oraz solidarnie Toruniu i Bydgoszczy. 3 stopnie w Koszalinie, w Zielonej Jeleniej Górze, też solidarnie i w Poznaniu. 4 stopnie w Przemyślu, w Opolu, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Kielcach, Lublinie i Warszawie. Nie, w Krakowie to nawet 5, podobnie w Rzeszowie, a najcieplej dziś w Katowicach 6 stopni. ciśnienie 1006 hektopaskali, tyle wyniesie w południe w Warszawie, no ale będzie spadać. Dzień dobry, a ja wiem, jak podnieść wszystkim ciśnienie. Znowu nam składka ZUS poskoczyła, ponad 1300 zł, pozdrawiam. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Mamy bardzo ważny komunikat. Trwa jedno z najważniejszych motoryzacyjnych wydarzeń bieżącego roku. Wyprzedaże 2018 w salonach Toyoty. Olbrzymie zainteresowanie klientów przyciąga m.in. idealna do miejskiej jazdy Toyota Yaris, która dostępna jest z rabatem nawet do 8700 zł. To fantastyczna okazja, żeby przyjrzeć się innym, równie niezawodnym autom w niespotykanych cenach. Zapraszamy do najbliższego salonu Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 227 trójek to jest nasz telefon. Zima trzyma, ale tak już powoli zaczyna chyba wątpić. W naszej mazurskiej wsi na całej połaci lód. Nie mogłem dojść do sklepu po bułki. Wróciłem się do domu, wziąłem kijki od nart i dopiero przy pomocy kijek udało mi się dotrzeć do sklepu, kupić i wrócić. Dziękuję i pozdrawiam. Nie na darmo powstała taka zagadka. Co robi zamarznięta woda na chodniku? Wyprowadza ludzi z równowagi. Dzień dobry, witam. Irek Leszczuk z Wrocławia dzwonię. Chciałem zdać dzisiaj ostatni, mam nadzieję, że ostatni test w tej sesji raport z obozu domowego studenta. Zdaję dzisiaj ostatni egzamin i pewnie go zdał, bo się intensywnie uczy. No i oczywiście życzę wszystkim studentom wszystkiego dobrego. Powodzenia w walce z materią. To jest pierwsza kwestia, a druga kwestia... zapomniałem, co miałem powiedzieć. To tyle. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Pozdrawiamy również wszystkiego dobrego. No druga to ewidentnie kwestia treningu pamięci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian. Prezenty. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips 55 cali 4K Ultra HD Ambilight. Teraz za jedyne 2222 zł. Taniej aż o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Rzeczywistość zachwyca. Poznaj ją dzięki nowemu SUV-owi Renault i przekonaj się sam. Nowe Renault Kadżar z komfortowym wnętrzem, nowymi silnikami oraz nowoczesnymi technologiami. Już od 78 900 zł. Szczegóły oferty w salonach. Czym Carrefour zaskoczy mnie w lutym? Na przykład promocją Dzień w Dzień. W lutym codziennie dwa nowe produkty w supercenie. Tylko dziś filet z kurczaka 9,99 za kilogram, a żarówka Esperanza tylko 2,99. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 13 minut po godzinie 7. Za chwilę pojawi się doktor Tomasz. Oj, dziś się zrobi ciemno. Ciemno się zrobi tak, że ho, ho, ho, ale nie zdradzajmy faktów. Adel najpierw zagra i zaśpiewa, a doktor Tomasz już po niej. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. już po 7 to jest dobry moment na wychowanie fizyczne, żeby się trochę obudzić, poruszać, a jeśli jest wychowanie fizyczne, to potrzebny jest nam do tego kto? Tak, fizyk jest akurat właśnie w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, akurat się pojawiłem. No pięknie, że się pan pojawił. Taki zbieg okoliczności. Pojawi się i za chwilę pan zniknie, bo będziemy rozmawiać o takiej chyba właściwie całkowitej ciemności. No to można na chwilę przymknąć oczy. Pytania z kosmosu. To dzień dobry oficjalnie, kłaniam się nisko. Jeszcze raz dzień dobry. To pytanie, które dziś nadesłał Krzysztof, syn pana Bartka. Bardzo dziękujemy. Ja dziękuję szczególnie, bo całkiem niedawno widziałem w takim dziwnym muzeum coś, co nazywało się wystawa o czarnej dziurze. No, różne wariacje artystów to akurat jest zrozumiałe, ale tam była rzeczywiście faktycznie dziura wymalowana dokładnie czarnym takim pigmentem niemalże doskonałym. Sadzą. Chyba tak, że nie było widać, że to jest otwór, a on był na metr głęboki i dopiero kiedy się podeszło, zrobiło się to było słychać, że jest dziura, ale tak to wyglądało jak plama. I właśnie o takie ciało doskonale czarne pyta pan Krzysztof w imieniu Bartka. Nie, Krzysztof w imieniu pana Bartka. Bartek, tata Krzysztofa. Tak. Tak. Ciało doskonale czarne, czyli w skrócie, w największym skrócie, to jest ciało albo powierzchnia, która w całości pochłania promieniowanie, które na tą powierzchnię pada. W idealnych warunkach, czy taka jest definicja, niezależnie od długości tego promieniowania. Czyli niezależnie od tego, jakim światłem poświecimy, w największym skrócie, choć to dotyczy też jak gdyby tego promieniowania, którego nie widzimy jako światło, wszystko, co pada, zostanie pochłonięte. I od razu muszę powiedzieć, że takiego ciała nie ma. No jak nie? To znaczy, to jest twór wyidealizowany. Oczywiście możemy próbować takie ciało stworzyć. No ja widziałem takie ciało. No więc właśnie, no więc właśnie. Właśnie to nie było ciało, no to była głębia, ale to mimo wszystko. Okej, no i to jest pewien trik. To jest pewien trik, bo gdybyśmy chcieli na przykład teraz robić powierzchnię doskonale czarną, to po pierwsze musielibyśmy ją pomalować na kolor czarny. Choć tak naprawdę to jest troszeczkę jak gdyby od strony ogona. Bo to, że coś jest czarne, to znaczy, czy rzeczy, które pochłaniają światło, widzimy jako czarne. A nie to, że czarne pochłaniają światło. Aha. Czyli jeżeli coś malujemy na czarno, czy malujemy czarnym barwnikiem, to jest czarne dlatego, że pochłania. Ale jednak nie całe promieniowanie, tylko dużą część. Jeżeli chcemy, żeby większą część pochłonęło, to musi to być nie tylko czarne, na przykład pomalowane sadzą, ale to też musi być matowe. Tak, tak. Bo jeżeli to będzie idealnie gładkie, to przy odpowiednich kątach może być całkowite odbicie od tego. No. Co zresztą widzimy, zamawiając na przykład w starych, starych czasach zdjęcia drukowane i trzeba było zadecydować, czy mat, czy połysk. I co pan brał? Ja mat. Zawsze, prawda? Zawsze. Bo połysk kłopotliwie psuje. Się oglądało, bo jak się źle ustawiło pod kątem, no to się odbijało światło. Ja nawet laptopy dzisiaj wolę takie matowe, te poprzednie jeszcze niż te. Mój jest matowy, ale mam wrażenie, że dlatego, że po prostu nie przecieram go zbyt często. A to proszę. To jest inna sprawa. To jest inna sprawa. No więc jakkolwiek byśmy pomalowali, nie tylko jeżeli chodzi o kolor, ale też o fakturę, powierzchnia nigdy nie będzie ciałem doskonale czarnym. Zawsze część promieniowania odbije. Więc po to, żeby lekko oszukać, nie robimy powierzchni płaskiej, tylko robimy kulę, którą w środku malujemy właśnie czymś matowym i czarnym i w tej kuli robimy malutki, malutki otworek. Cokolwiek wpadnie do tego otworka, do tej dziury w kuli, jakiekolwiek promieniowanie, to ono już z niej nie wyleci, co do zasady. To znaczy, jeżeli wpadnie nawet, to może się tam odbić 2, 3, 5 razy w środku, ale generalnie zostanie pochłonięte. Dlatego ta kula grzechocze. I teraz, jak się dłużej poświeci. I teraz patrząc na ten otworek, powiemy, to jest możliwie bliskie ideałowi ciało doskonale czarne. Czyli najczarniejsza rzecz, jaka może być, to znaczy coś, co nie emituje promieniowania. Nawet jeżeli to promieniowanie poświeci na to, czy padnie na to, nie zostanie odbite, tylko zostanie w tej dziurze, jak w czarnej dziurze, po prostu pochłonięte. Ale co jest w takim razie tym ciałem, ten no otwór? To jest takie, to jest takie oszustwo trochę, bo jakkolwiek byśmy próbowali spreparować coś płaskiego, to zawsze część promieniowania zostanie odbita. Natomiast jeżeli to zwiniemy, jeżeli zrobimy kulę w środku właśnie wymalowaną w ten sposób i zrobimy w niej możliwie niewielki otworek, bo... I tam oko trzeba przyłożyć. Tak, wtedy. I na przykład przyłożymy oko albo z jakiejś odległości na to popatrzymy, to wtedy taki otwór zachowuje się jak ciało doskonale czarne i może być wzorem najczarniejszej rzeczy z najczarniejszych. Bliska ideałowi. To tak, tak. Czasami jak z żonami. I, czy ja to powiedziałem? Nie. Proszę pana, ja w ogóle nie idę w tym kierunku. Świetnie. To dobrze. To pan ja w takim razie nie teraz, idę z panem. Pan mnie chciał teraz naprawdę w kosmos wysadzić. Bardzo dziękuję, doktor Tomasz Rożek. Powiedziałem, że tytan, ale trochę szuler jednak. Nie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, no piękne jest to ciało, bardzo mi się podoba. Ja jeszcze tylko czekam, myślę, że tak jak większość słuchaczy, na obiecaną definicję i wytłumaczenie, skąd się bierze perkusja na płycie kompaktowej. To zaległość pana doktora z zeszłego roku. Pozdrawiam, prosty doktor z Łodzi. Pozdrawiamy serdecznie, no jak to się bierze, skąd się bierze? Ze sklepu się bierze i perkusista potem gra i się tak to bierze jakoś to wszystko. 25 już po siódmej? Projekt Tata. No dobrze, to ja wrócę na chwilę do naszej hodowli mrówek, o której opowiadałem jakiś czas temu. Hodowla ma się dobrze, mrówki mają już sprawność turystów, gdyż pokonały z nami 800 kilometrów. Wcale tak łatwo nie poszłoby nam na przykład z psem czy z kotem, no bo i miejsce na ferie trzeba byłoby wybrać pod ich kątem, a tu formikarium zabezpieczyć i w drogę. Oczywiście nie za często, ale można. Dużo trudniej byłoby przewieźć terrarium, a przyznam, że po wizycie na targach egzotycznych zwierząt, urzeczonemu, pięknemu, kolorowymi gatunkami gekonów. Chodzą takie właśnie gady i gadziny mi po głowie. Mateusz Załęcki, prowadzący hodowlę gekonów Breeding Lizards, też zresztą zainteresował się nimi trochę przypadkowo. Zawsze marzyłem o piesku. Jednak mała działka, nie mogłem sobie pozwolić. No i zacząłem czytać. Z ciekawości, bo jakby gekon lamparci już 5 lat temu potrafił pojawić się w sklepach zoologicznych. Gdzie niegdzie są informacje sprzeczne, więc zacząłem rozmawiać z hodowcami po pół roku studiowania, pierwsze dwie samiczki. Później przeszło to w haremik, został dokupiony samiec i jedna samiczka. Tak zaczęła się przygoda z rozmnażaniem. Hodowla została zmieniona na gady, które już jestem pewien ich genetyki. A trzeba mieć zezwolenia na to, jak to wygląda? Na niektóre gady tak. No właśnie, jest to bardzo kuszące. Przyznam szczerze, że gady są przepiękne, no ale wtedy nie ma zmiłuj. Doszłyby nam na pewno poważne obowiązki. Zacząłbym od tego, że każdy gad to jest obowiązek. Jak piesek czy kotek, gady żyją średnio te większe, 10 do 15 lat nawet. Także no to jest inwestycja na lata. Trzeba się takim gadem odpowiednio zająć. Gekon lamparci jest bardzo fajnym, dość prostym gatunkiem. Mamy agamę brodatą, mamy gekona orzęsionego. Powiedzmy bez ogona to jest około 10 cm. Ogonek to praktycznie druga długość tułowia. Nie odrasta. Orzęsionym nie odrasta, one zostają takimi żabkami. I wtedy też przekomicznie wyglądają. Wtedy tam powiedzmy wagowo odliczamy sobie u dorosłego hodowlanego osobnika 5 gram, bo żeby mieć hodowlanego osobnika, którego możemy dopuścić, pilnujemy wieku, jak i wagi. Terrarium jest dość proste. Jeżeli chodzi o Agamę i o Lamparciego, są to tereny pustynno-stepowe. Wymagają dość wysokiej temperatury, powiedzmy 27 minimum, nawet do 35 stopni na wyspie ciepła. Lampa, kabel grzewczy, maty, jakiś termoregulator sobie podpiąć. Lampa jest o tyle bezpieczna, że mamy ją na wysokości, więc wiemy, że gad się nie poparzy. Na czym polega ta szczególna opieka? Początkujący hodowca zapomina o badaniach. To jest podstawa. Takiego gada również badamy. Minimum co pół roku. Gad posiada takie same pasożyty typu owsik, jakaś kokcydia. Również suplementacja takiego gada. Wapno, ale mamy też same witaminy. Jeżeli chodzi o pożywienie, w przypadku orzęsionych to są papki owocowe. Do kupienia w proszku, rozrabiamy z wodą, powstaje nam taki budyń, podajemy w miseczce. Piją z miski, ale rzadko to się zdarza. Raczej jak kameleony na zasadzie spryskiwania terrarium. Agama je i rośliny, i owady. Natomiast Gekon Lamparci jest typowo mięsożercą. Karaczany, nie mylić z karaluchami. Pierszcze, szarańcza, mącznik, drewnojad. Najbardziej chyba takim towarzyskim będzie agama w tym wypadku. Oczywiście nie przesadzając, agamę można wypuścić z terrarium. Można ją sobie puścić po pokoju, można zrobić jej wolierę zewnętrzną. W lato super sprawa, witaminy prosto ze słońca naturalnego, świetne. Dorosłe, oswojone osobniki można położyć na ramieniu i w lato przejść przez pół Warszawy. Ona się nawet nie ruszy prawdopodobnie. Przede wszystkim jest to gad dzienny, w odróżnieniu do lamparciego czy orzęsionego, które są jednak typowo gadami nocnymi. Mniej troszkę towarzyskie, aczkolwiek da się je na tyle oswoić, żeby wziąć sobie je na rękę, pogłaskać. Każdy gad ma swój charakter, więc tutaj też nie można powiedzieć, że każdego można w 100% oswoić. No właśnie, a czy byśmy się zaprzyjaźnili, to jest na razie zagadka. Podglądać te piękności będzie można znów w niedzielę na warszawskiej Pradze, targi zoo egzotyka. A to już Diane Warwick. Stars that never were are parking cars and pumping gas. You can really breathe in San Jose. They've got a lot of space. There'll be a place where I can stay. I was born and raised in San Jose. I'm going back to find some peace of mind in San Jose. Fame and fortune is a magnet. It can pull you far away from home. Without a friend, you pack your car and ride away. I've got lots of friends in San Jose. Do you know the way to San Jose? That never were are parking cars and pumping gas. I've got lots of friends in San Jose. Oh, do you know the way to San Jose? Bardzo piękny utwór, prawda? Niemal jak te jaszczurki wszystkie. Aha, już 29 minut przed ósmą. No to pora najwyższa. Czas na skrót najnowszych informacji. Krzysztof Zyblewski. Uczniowie klas maturalnych mają ostatni dzień, by zmienić decyzję, jakie przedmioty dodatkowe chcą zdawać na egzaminie dojrzałości. Dzisiaj mija termin złożenia ostatecznej deklaracji. Maturzyści obowiązkowo zdają 3 egzaminy na poziomie podstawowym z języka polskiego, obcego i matematyki. Każdy absolwent musi też wybrać co najmniej jeden przedmiot dodatkowy do zdawania na poziomie rozszerzonym. Początek matur 6 maja. Wydobyto ciało z wraku samolotu, którym leciał Emiliano Sala. Agencja Badania Wypadków Lotniczych poinformowała, że cała operacja odbywała się w trudnych warunkach. Ciało zostało przekazane koronerowi. Po jego wydobyciu akcja poszukiwawcza została zawieszona z powodu pogarszającej się pogody. Awionetka z argentyńskim piłkarzem 21 stycznia zniknęła z radarów nad kanałem La Manche. 28-letni zawodnik leciał z francuskiego Nantes do walijskiego Cardiff, gdzie miał zagrać w swoim debiutanckim meczu w angielskiej Premier League w barwach klubu Cardiff City. Przez wypadek poważne utrudnienia w kursowaniu kolei podmiejskiej w Warszawie. Zablokowane są tory w rejonie stacji Warszawa Stadion. Pociąg potrącił tam pieszego, informuje ZTM. Możliwe są opóźnienia, niektóre pociągi mogą zostać odwołane, a trasa innych skrócona. SKM-ki linii S1 i S2 w kierunku Otwock, Sulejówek, Miłosna kursują przez stację Warszawa Centralna. Nie zatrzymują się na stacjach Ochota, Śródmieście, Powiśle i Stadion. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. A w studiu już Patrycja Żubierzga. Dzień dobry. Dzień dobry. Stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie. Tak postanowiła Rada Polityki Pieniężnej. Oznacza to, że nie zmieni się oprocentowanie kredytów, ale też z drugiej strony bankowych lokat. Podczas konferencji po posiedzeniu Rady, jej przewodniczący i prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński, mówił, że obecnie nie ma powodu do zmiany wysokości stóp. Na razie na żadną zmianę stóp procentowych i polityki pieniężnej w Polsce się nie zanosi. Mamy ustabilizowaną sytuację jak żaden inny kraj, no w Europie na pewno, być może na świecie. I o żadnej zmianie w tę czy inną stronę nie ma mowy i to nie staje ten problem na posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego pozostanie na poziomie 1,5%. To najniższy poziom w najnowszej historii NBP, niezmieniony od marca 2015 roku. Informacje z rynków. Amerykańskie giełdy zakończyły w nocy sesję z niewielkimi zmianami indeksów. Dow Jones stracił 0,08, S&P spadł 0,22, Nasdaq w górę 0,3%. W Azji podobny brak zdecydowania. Seul 0,15 na plusie, Tokio 0,5% na minusie. O sytuacji na rynkach finansowych mówi Michał Stajniak z domu maklerskiego X-Street Brokers. Mamy popyt na tak zwane bezpieczne aktywa, a może to wynikać z tego, że nie mamy tak naprawdę żadnego konkretnego progresu, jeśli chodzi o negocjacje handlowe pomiędzy Chinami oraz Stanami Zjednoczonymi. Rynki żyły w ostatnim czasie właśnie głównie tym tematem i w związku z nadziejami na osiągnięcie porozumienia akcje były kupowane. Jeśli nie dojdzie do żadnego konkretnego progresu, prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z pęknięciem ostatnio nadmuchanej bańki na rynkach giełdowych. Na koniec waluty. Euro kosztuje 4,30, dolar 3,78, funt 4,89, a frank szwajcarski po 3,77 groszy. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Za to temperatury poszły w górę. Katowice 6 stopni, Kraków, Rzeszów 5, Przemyśl, Opole, Wrocław, Łódź, Kielce, Lublin, Warszawa i Szczecin 4 stopnie powyżej zera, 3 w Poznaniu, Zielonej i Jeleniej Górze oraz Koszalinie, a 2 w Olsztynie, Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu i Zakopanem. Najchłodniej dziś w Suwałkach 1 stopień, ale powyżej zera. W dzień na zachodzie i na północy przeważnie duże zachmurzenie i z tych chmur popada także deszcz i deszcz ze śniegiem. Możliwy słaby śnieg rano na Suwalszczyźnie, wiatr słaby i umiarkowany. Tylko w Sudetach nieco mocniejszy, a ciśnienie 1006 hektopaskali w południe w Warszawie. Troszkę mi się wymsknęło, że ta zima lekko w odwrocie, bo państwo donoszą i meldują, że niekoniecznie. Dzień dobry. Przed chwilą słyszałem, że zima w odwrocie, ale na zachód od Gdańska warunki drogowe są tragiczne. Jest 0 stopni, ale jest na drodze lód, żywy lód. Także niektóre samochody, z tego co widziałem, raczej do wiosny nie wytrzymają, a przynajmniej nie na drodze, ale w warsztacie. Pozdrawiam. Pozdrawiamy wszystkich mechaników i blacharzy, zwłaszcza dziś, a państwa prosimy o ostrożną jazdę. Na torach w pobliżu stacji Warszawa Stadion także utrudnienia. My trochę te fakty będziemy dziś łączyć już za niebawem, bo idziemy na tory odśnieżać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przepis na sukces w biznesie? Wykorzystaj najlepszą okazję, jaką stwarza początek roku. Przyjdź do salonu Mercedes-Benz i wynegocjuj noworoczny rabat na ostatnie gotowe do odbioru wany z rocznika 2018. Skorzystaj z promocyjnego leasingu 102% i ochrony gwarancyjnej wydłużonej do 4 lat. Wybierz profesjonalistę, z którym rozwiniesz swój biznes. Citana, Vito, Sprintera lub pick-upa klasy X. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Marian, a ja wiem, gdzie się wybierzemy na walentynki. Tak? Gdzie, Barbara? Do Media Expert. I zrobimy sobie super prezent. To będą nasze najlepsze walentynki. No. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel, Windows 10. Teraz za jedyne 699 zł. Włączamy. Ruszyła wielka wyprzedaż Forda, więc oszczędzanie zacznij już dziś. Tylko teraz bogato wyposażone modele Forda z rocznika 2018 kupisz z rabatem do 19 600 zł. Sprawdź wyjątkową ofertę wyprzedażową i zobacz, ile możesz oszczędzić. Tylko pamiętaj, inni też słyszą te reklamy. Więc wybierz swojego Forda, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 minuty pozostały do godziny 8. Ja jeszcze raz apeluję o uważne słuchanie prognozy pogody, albo inaczej, dodanie sobie legendy. Temperatury, które podajemy, to są temperatury, które pan synoptyk przewiduje w najcieplejszym momencie dnia, a wiadomo, że o poranku nieco chłodniej. Ale dziękujemy za wszystkie informacje o mrozach dziś o poranku. No faktycznie, jest taka konieczność, żeby minutę wcześniej wyjść, jeśli ktoś samochód zostawił przed domem, bo być może szyby będą wymagały troskliwej opieki. Maturzyści do dziś mają wybrać temat matur, a studenci, no właśnie, tata dzwonił, że student dziś ostatni egzamin ma przed sobą i na pewno zda. O tym za chwilę. Na razie może troszkę muzyki. Po 5 latach milczenia wraca z koncertami także do nas. Stąd w trójkowych porankach Philip David Charles Collins, kawaler Królewskiego Orderu Wiktoriańskiego i jego solowe nagrania z ostatnich 4 dekad. No to właśnie, teraz ten moment, Piotr Mez i Phil Collins. Piosenkę Behind the Lines z albumu Genesis Duke Phil Collins nagrał w nowej wersji na swój pierwszy solowy album Face Value. Dziś opowie o słynnym brzmieniu perkusji. Najpierw usypiasz ludzi, a potem dostają cios na szczękę. Nazywaliśmy to brzmieniem potwora z filmu Obcy, tego, co łapał ofiarę za twarz. Tak określaliśmy sound perkusji, płyty wówczas przecież tak nie brzmiały. Dzień dobry, ja chciałem taką radę temu studentowi, słuchaczowi studentowi z Wrocławia może dać, że jeżeli egzamin jest ustny, to ja jako student mogę podpowiedzieć, że zawsze może powiedzieć, że zapomniał, co chciał powiedzieć, a na pewno chciał powiedzieć dobrze. Tak, to prawda. To dobre motto na dziś dla wszystkich zdających egzamin. Studenci jeszcze mogą dołożyć ten wzrok. Ten student, kiedy tak mądrze patrzy, to też robi różnicę. Zapraszamy do Trójki. Państwo donoszą, że w Krakowie to na razie 5, ale minus. Tak, tak, tak jest o poranku. W dzień będzie cieplej, to znaczy, że rzeczywiście te dni się wydłużają i ta zima już nie taka straszna. Ale to także wyzwanie nie tylko dla drogowców, samochodów i pieszych. Do walki z trudnymi warunkami muszą być także przygotowani kolejarze. Jak wygląda taka praca, opowiada Andrzej Malik, kierowca drezyny z polskich linii kolejowych. No, jeżeli już jest brak widoczności szyn, to już wystarczy. To już wystarczy, już można uruchamiać. Jak się pracuje takim pługiem? On jest trudny w obsłudze, łatwy? Obsługa super łatwa, elektryczna, czysta przyjemność. To jest akurat taki pług połączony z drezyną? Pług samochodowy przerobiony na pług kolejowy. Ale są jeszcze inne? Są jeszcze inne, większe, ale to już na ciężkie warunki. Gotowe? Jedziemy. Uważaj, będę pociągiem na tor 727 wjeżdżał. Piotr Hamarnik, zespół prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe. Mamy urządzenia wielozadaniowe, które w lecie wykorzystywane są do innych celów, a w zimie podpinane są do nich specjalne pługi, mówimy tutaj o drezynach. Oprócz tego oczywiście używany jest różnego rodzaju inny sprzęt, który na co dzień nam pomaga, od najprostszej miotły i łopaty do dużo bardziej zaawansowanych pługów, które są pchane przez lokomotywy i dzięki temu jesteśmy w stanie pozbywać się z linii kolejowej tego najcięższego, największego śniegu. Też dbamy o sieć trakcyjną. No tutaj takim bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, do którego może dochodzić w takich miesiącach zimowych czy przejściowych, kiedy pada śnieg z deszczem, jest osadzanie się szadzi na drutach odpowiedzialnych za przewodzenie prądu po prostu na sieci trakcyjnej. I żeby ta sieć trakcyjna nie była niszczona przez tego typu zjawiska, są prowadzone tak zwane przejazdy serwisowe, gdzie za pomocą specjalnych pociągów się pszać z drutów usuwa. To wszystko jest trochę chyba bardziej skomplikowane niż taka droga, gdzie wystarczy, że pług przejedzie i już. Adam Stempel, starszy toromistrz. To po prostu są części ruchome rozjazdów i one muszą być odciężone ręcznie. Tak samo na przejazdach kolejowych drogowych, tak zwane żłobki, gdzie musimy czyścić ręcznie, żeby nie doszło do wyklejenia. Czyli częściowo pomaga pług, taki na przykład tak, jak tutaj? A resztę robimy ręcznie. Dużo takiej pracy jest, jak spadnie śniegu? Raczej jest bardzo dużo. W ogóle praca w pionie drogowym jest specyficzna, bo my pracujemy w różnych warunkach atmosferycznych. Tak i zimowych, obojętnie, czy spada śnieg, czy jest minus tam 10, 15 czy 20, musimy swoje czynności wykonywać, czy pada deszcz, czy są wysokie temperatury, musimy po prostu swoją pracę wykonać. W całej Polsce polskie linie kolejowe mają ponad 230 maszyn do odśnieżenia. Na torach i peronach pracuje około 14,5 tysiąca osób, a pracy toromistrzów, przepiękne słowo, pracy toromistrzów w Krakowie przyglądał się Bartłomiej Grzankowski. Co na torach i na lądzie, także pod wodą się zdarza i o tym będzie ta piosenka. Za 13,5 minuty godzina 8. Wracamy do letnich koncertów męskiego grania trochę. Piękna pani medycyna pokochała pustoraka. Tak opowieść się zaczyna. Jaka taka, jaka taka. To co dzieje się na lądzie, to pod wodą też się zdarza. Bo to refren tej piosenki, który często się powtarza. dwie panie wystąpiły, zaśpiewały o miłości bardzo ładnie. Dużo dzisiaj tych prawd życiowych pojawia się o poranku. Pojawił się również Marcin Pośpiech i będą informacje koncertowo-muzyczne, no bo teraz czas na wiadomo na co czas. Muzyczny rozkład jazdy. W rzeczy samej. A dziś zaczniemy nostalgicznie. I spokojnie, to... słyszę, że nastrojowo. I to dobrze. Swoją drogą pięknie czerwieni się niebo nad Myśliwiecką. Za tydzień walentynki. Tak. Jeśli ktoś w okolicy, to proszę nie przegapić tego widowiska do parku, popatrzeć w niebo. Strofy dla ciebie. Dokładnie. A wracając do muzyki. Na debiut, jak się okazuje, nigdy nie jest za późno. W tym przypadku z dużym prawdopodobieństwem już teraz można stwierdzić, że na debiut udany. O właśnie. Jak romantycznie. 5 dnia kwietnia ukaże się pierwsza płyta Larego Slomana, ukrywającego się pod pseudonimem Razzo. Artysta na wydanie swojej muzyki czekał do 70, a wcześniej współpracował m.in. z Lou Reedem czy Leonardem Cohenem. Co ciekawe, był też ghostwriterem, przetłumaczonej także na język polski autobiografii Antoniego Kiddisa z Red Hot Chili Peppers, oczywiście zatytułowanej Scar Tissue. Czytałeś? Nie, ale być może przeczytam. Polecamy. Na płycie Razzo znajdzie się 8 piosenek. Na razie poznaliśmy pierwszy utwór zatytułowany Our Lady of Light, a w tym utworze do spółki z autorem śpiewa jeszcze jeden jego znajomy. No, tutaj nie powinno być problemów, bo właśnie teraz śpiewa. To oczywiście Nick Cave. Razzo w duecie z Nickiem Cave. Right back in your face, and she'll shine on you tonight. Let her shine on you tonight. To teraz będzie trochę szybciej i młodziej. Zgadza się. Zgadłeś. Znasz tego pana? Oczywiście, że znam. No właśnie, a dla tych, co nie znają, to teraz mają okazję zapoznać się z tym artystą, brytyjskim piosenkarzem Tomem Odellem, który przypomina o sobie nowym singlem. Piosenka Go Tell Her Now, tu trzeba uważać, bo ja parę razy przekręciłem Go to Hell Now i to zupełnie co innego. Z tym Hellem bym dzisiaj uważał, bo to słowo klucz tak. W polityce. Zgadza się. I to utwór z ostatniego albumu artysty. I ten utwór został okraszony też teledyskiem w ostatnich dniach. Album Jubilee Road. To trzecie pełnowymiarowe wydawnictwo artysty. Ukazał się pod koniec października, a w styczniu piosenki na niej zawarte na tej płycie, można było pośpiewać razem z autorem na koncertach w Krakowie i Warszawie. No to możemy pośpiewać, jeśli ktoś ma ochotę. Panu bardzo dziękujemy. To Tom Odell. To Tom Odell. No, też można przekręcić, zgadza się. To teraz możemy trochę poczochrać włosy, bo będzie niegrzecznie. To no. Ja już czocham. Dobrze. W naszych przypadkach to będzie problem. Tylko ja zapomniałem, że nie mam co. Mam podobnie. No właśnie, wydawało się, że to koniec. Mowa o nowojorskiej grupie The Rapture, która 5 lat temu ogłosiła swoje rozwiązanie. Wielka szkoda, tak ten krok wtedy był komentowany, bo zespół uznawany był za prekursorów tak zwanej nowej rockowej rewolucji do spółki z takimi grupami jak The Strokes czy chociażby The White Stripes. Dziś Rapture ogłaszają swój powrót. Powrót na razie raptem na dwa koncerty, ale i tak należy to uznać za spore wydarzenie. 30 kwietnia wystąpią w Nowym Jorku, a 4 maja na festiwalu Just Like Heaven w kalifornijskim Long Beach.

Dzień dobry, z Opola dzwonię. Jak moja córka się dowie, że tegoroczni maturzyści mogą wybierać tematy matur, to ją jasny pierun trafi. A tak powiedział pan redaktor, pozdrawiam go bardzo serdecznie. Przedmioty mogą wybierać, nie tematy matur. Pozdrawiam.